Postquam tamen pauca milia passum a littore Troiae progressisunt, tanta tempestas subito coorta est, ut nulla navium cursum tenere posset, sed aliae alias in partes disjicerentur. Navis autem, qua ipse ulixes vehebatur, vi tempestatis ad meridiem delata, decimo die ad litus Libiae appulsa est. Ancoris iactis, ulixes constituit non nullos esociis in terram exponere, qui aquam ad navem referent, et qualis eset natura eius regiones cognoscerent. Iigitur e navi egressi, imperata facere parabant. Dum tamen fontem quaerunt, quibus tam ex incolis oviam facti ab eis hospitio accepti sunt. Accetit autem, ut major pars victus eorum hominum, in miro quodam fructu quem lotum appellabant consisteret. Quam cum Graeci gustasent, patriae et sociorum statim obliti, confirmaverunt se semper in ea terra mansuros, ut dolci illo cibo in perpetuum vescerentur.